فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada habeen walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. Marka laga reebo habeenka sabtida ay soo gelayso, qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan insha allah waxaa ka mid ah: qarax gaari lagu burburiyey oo ka dhaca degmada Lafey oo hoos tagta dhamase Kenya, maxaa khasaaraha oo ka dhashay qaraxaasi, wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan. Sidoo kale qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah: xaaladda Itoobiya oo cirka isku shareertay kadib dagaal saaka waa berigii ka qarxay gobolka Tigreega, wararkii ugu dambeeyay Itoobiya iyo doorashooyinka Mareykanka oo ay ku loolamayaan Donald Trump iyo Biden ayaanu idinkugu soo gudbi doonaa dhuuxa insha allah. Ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo oo loo daadgureynayo gudaha Itoobiya si ay uga qayb galaan dagaalka Tigreega ka dhanka ah, maxaa ka jira in ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga niyad jabeen, nabadoon ku baaqay in hubka lagala haro, ayaan wareysi idinkaaga haynaa. Qodobada kale caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah: wilaayaadka Islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab weli waxaa ka socda carada ka dhanka ah gefkii Faransiisku uu geystay Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Caawa, waxaan idiin haynaa codad aynu ka qabannay odayaal iyo haween ka hadlay deegaan ka tirsan Shabeellaha Hoose. Sidoo kale barnaamijka caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonaa xalqada koowaad qaybta afaraad barnaamijka adkaarta ee ay diyaarisay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Hadani ilahi bu'ayda al-ama lidinin azimin huwa s-sami. Waa hagaag dhegaystayaal, mar kale waxaan hawada idinka leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aynu ku bilownay, qarax xoogan ayaa waxaa lala eegtay gaari oo ay la socdeen ciidamada Kenya. Qaraxaan oo lala helay gaari nooca booyada ah ayaa marayay deegaanka dhamase ee hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandera, waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan. Ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaasi, iyadoona booyadii gebi ahaanba ay burburtay. Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaanu sii tallaabsanaynaa dhegaystayaal. Markana aan aadno dhanka iyo Mareykanka, Mareykanka waxaa ka bilowday doorasho aanan weli natiijadeedu dhinac u dhicin, iyadoona la kala sheeganayo guulo. Dhanka kale, dagaalo u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo ismaamulka Tigreega ayaa ka qarxay gobolka Tigreega. Wararkii ugu dambeeyay Mareykanka iyo Itoobiya waxaa inooga sheekeynaya wariyaheena Maxamed Daahir Calasow oo saacadihii la soo dhaafay ku mashquulsanay dagaalkaasi iyo doorashooyinka. Maxamedow, maxaa ugu dambeeyay haddii aad noo soo koobta aniga iyo dhegeystayaashaba? Aad baad u mahadsan tahay in ay daruus sabriye. Waxaan soo koobi doonaa wararka Itoobiya iyo Ameerika oo maanta warbaahinta si weyn ay u hadalhayeen, isla markaana wararka diirada lagu saarayay. Waxaan ku hormarinaa Itoobiya. Dagaal ayaa saaka aruurtii waxa uu ka qarxay waqooyiga Itoobiya kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay jawaab military in laga bixiyo weerar uu xisbiga talada haya ee gobolka Tigreega uu ku qaaday xero ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan federaalka Itoobiya. Dagaalku aad u xoogana ayaa la sheegayaa in uu sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya. Abiy Ahmed isagoo shacabka kala hadlaya TV-ga dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay in dhowr askari ay kaga dhinteen weerarka ka bilowday magaalada madaxda gobolka Tigreega iyo magaalada Daansha oo isla gobolka ka tirsan. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo 6 bilood ah in lagu soo rogay gobolka Tigreega. Tigreega oo 5% ka ah dadka Itoobiya oo lagu qiyaaso 109 milyan oo ruux, waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin qowmiyad tujaar ah oo muddadii dalkaasi ay maamulayeen ishubeeyey hanti badanna ku yeeshay gobolka. Siyaasiyiintoodana waxa ay sheegeen inay awood u leeyihiin inay u babac dhigaan oo iska difaacaan weerarada kaga imaanaya xukuumadda Addis Ababa. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Tigrayga oo go'dhow hadlay waxa uu sheegay inay iska caabiyeen weerar kaga yimid dowladda waxana uu sheegay in guud ahaan ay xireen xuduudihi gobolkaasi iyo duulimaadyadii soo gali jiray iyo kuwii ka bixi jiray gobolka Tigrayga ciidamo badan oo ka tirsan amxaarada Itoobiya oo qayb ka mid ah ku sugnaa gobolka Tigrayga ayaa la saftay qoomiyadda Tigrayga waxana muuqata in waddanka uu cagta saaray dagaalo sukeeye oo qabaa'ilada ah ayna adag tahay in uu ku soo laabto siduu ahaa sanado ka hor Itoobiya ayaa iminka waxa ay u muuqataa mid guranaysa hanaankii federaalka ku salaysnaa ay u kala jartay ummadda oo iminka iyada qudheeda la daala dhacaysa isla markaana qoomiyadaha ay doonayaan inay ka go'aan Addis Ababa waxay warar ah wararkan oo isoo taray wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah hadaan Mareykanka aadana yana wararka Mareykanku maanta aad baa loo hadalhayay warbaahintuna taaka bay u soo tabinayeen waxa socda oo aan wali natiijo laga soo saarin codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka oo ay u dareereen saf dhaadheerna ay u galeen muwaadiniinta Mareykanka ilaa iyo hadda laban garan karayo cidda noqon karta madaxweynaha Mareykanka maadaama aanan wali la dhameystirin codadka doorashada oo gobollo badan ayaa tirintu ay socotaa laakiin labada nin Biden iyo Trump guulo bay kala sheegteen hadal kooban oo Trump uu ka jeediyay aqalka cad waxa uu ku sheegay in ay guuleysteen Biden hadal noocaas oo kale ayuu sheegay waxaana uu tilmaamay in meelo badan codadkii laga dhiibtay ay ku horeeyaan Trump oo sheegtay inuu ku guuleystay doorashada waxa uu doocda kale eedeeyay xisbiga jamhuuriga oo uu sheegay inay ku shubteen doorashada wax cadeyn ahna ma uusan bixin isagoo sheegay inuu aadayo maxkamadda sare si uu dacwad kaga gudbiyo jamhuuriga oo ku aadan natiijada doorashada arintan dad badan waxay u fasirtay in Trump looga horeeyo codbixinta isla markaana uu doonayo inuu khalqal galiyo natiijada waxa hubaal ah ay daruusow in waqti badan ay qaadan doonto codad kala tirinayo maadaama kuwa haray ay gaarayaan malaayiin codad ah oo la dhiibtay waxaana suurtagal ah sida warbaahintu ay sheegayaan in natiijadu ay maalmo qaadato maadaama codad badan oo malaayiin ah lagu dhiibtay boostada labada nin haddii ay isla aadaan maxkamadda maalmo way ka gudbi doontaa in lagu dhawaaqo natiijada doorashada oo waxba dhici karta in todobaadyo ay qaadato sidii go'aan looga gaari lahaa doorashada iyo ciddii noqotay madaxweynaha dalka Mareykanka dad badan iyo warbaahinta waxa ay saadaalinayaa in doorashadan ay noqon doonto mid waddanka gelis xaalad qalalaaso iyo mid jahawareer ah Trumpna sida muuqata hadii laga guuleysto waxa uu diidi doonaa natiijada doorashada waxaan dad badan ay Trump ku tilmaamayaan inuu yahay nin kaliyitariya ah oo aanan doonaynin inuu ka dago xilka madaxtinimada Mareykanka ugu dambeyntii ilaa iyo hadda ay daruuso waxaa la shaaciyay oo qura natiijada 14 gobol waxaana harsan 9 gobol kuwaasi oo ka dhacay loolan adag welina natiijada aanan lagu dhawaaqin warbaahinta caalamka sida ruushka ayaa aad u tabinaya doorashada Mareykanka waxaana ay ku tilmaameen in Mareykanka uu qalalaase uu ku dhex jiro isla markaana ay guul dareysatay dimuqraadiyadooda wixii war dheeraad ah ee ku soo kordha wararka Mareykankana dib ayaan ka soo sheegi doonaa ciidan uso wa hagaag dhigistayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Dolow ayaa loo daad gureynayaa gudaha Itoobiya si ay uga qayb galaan dagaalka ka qarxay waddankaasi bulshada ku dhaqan gobolka Gedo ayaa si weyn u hadal haya bixitaanka ciidamada Itoobiya Nabadoon Maxamed Qooje Faarax oo kamid ah indhargaradka gobolka Gedo ayaa idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan uga waramay bixitaanka ciidamada Itoobiya bismillaah gobolka gedo waxaa ka cusub doorow ciidankii joogay oo Itoobiyaanka ahaa ay faaruqiyeen oo maanta qaal askari oo Itoobiyaan isii joogin oo kaliya waxaa jooga niman la yiraahdo new police oo kuwan kulli cala uluus inay yihiin baan u malayn kuwaasaa jooga oo ku sugan hadda laakiin wixii military ahaa oo joogay waa dhaqaajiyeen new police waa ciidanka soomaalida ah ee Itoobiya ay tababaratay oo gaar ahaan ka soo jeeda dhulka Soomaali Galbeed ahay kuwaas weeye kuwaas ahaa ali hadda taagtaagan baa laygu yiri xagee aadeen marka ciidamadii militaryga ahaa ee Itoobiyaanka ahaa ee halka muddo ku sugnaa Itoobiya dhexdeeda ciidan culus ka jirtaa la yiri marka ayagoo koodi iyo taangiyadii iyo madaxweynadoodii iyo wuxuudii waajibteen waa baxeen waxaana ugu maqaal ah ilaa xuduudka waxa la wixii joogay oo dhan ilaa iyo meesha la yaa barre ilaa dowladu inta u dhaxaysa wixii joogay inay dhaqaaqeen kulay odayaasha gobolkaad kamid tahay xog badan waad ka haysaa arrinka ciidamada Itoobiyaanka marka xagee u socdaan ciidamada waxaa la sheegay nimankii awl xukumi jiray aradan oo Tigray ahaa yey isku dhaceen guud ahaan Itoobiya oo dhan baa qalalaasa ka taagan yahay meel alla meel wax ku qabsan la yahay in kaar qabihii meeshii joogay talada faraahi ka baxday nimankii Tigray ahaa ciidankii oo dhan bay tan weerareen oo xariya badan bay qabsadeen oo hubkii iyo waxa ay iskeen kala wareegeen sidaas markaas jirgaruhu soo yahay taas ciidamadaas oo baxay waxay ku wajahayeen baa lagu yiri gobolka Tigreega meel magaalada maqaan magaalada madax weeye laha oo Tigreega u taa magaalada waayga lumay marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya amray ciidamadan oo duulaan bay waxay ku yihiin gobolka Tigreega oo saakaba dagaal uu ku bilaabay maadaama khilaaf kala dhaxeeyo ahay alkaasi ku wajahan yihiin asaga amray waxa weeye amarka ugu dambeeyay uu bixiyay meeshaas dagaal culus baa ka dhacaysaan maqalay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolo sideeba looga hadalhayaa ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee muddo ku sugnaa in ay ka bixeen inkastoo hadaba kuwa jooga ay maqaarka Soomaali ka yihiin laakiin ay qalbiga Itoobiyaanka yihiin waxa looga arkaa Soomaalida maartay waxa maartay hay'ad u sheekaysanayaan dadka qaarkood ashii Soomaaliya lagu wareejiyay in maamulka hal wareegay dalka sanad qaar baale qaar waxay ku leeyihiin waa wax xun oo meesha Itoobiyaanka u jooga dadka qaar waxay ku leeyihiin waxbad weyn tar maayaan kuwaan waa niman meelaha had iska taagtaagan oo dadku warar badan bay sheegayaan laakiin niman tabar badan lama aha waa wax oo maartay ay meesha magacyaal bay oo tagtay meesha mamada Itoobiya in culays weyn marka imika gudaha uu ka jiro mar hadii ciidankeedii Soomaaliya ay ku gumaysanaysay inay gudaha u daad gureysay ay ka marmo weysay ahay dibaato culays baa ka jirta waa kala baxeen waxa weeye wadadi bubuka cabta saareen ilaahay aan dhaafiyo kuwan kalena hadda wax waa dambayba u bixiyo daa hadii xaaladu sii xumaato waxaan ayaga labtooda qabiil qabiil weeye ayagoo ciidan hay haddana qabiil qabiil sii kala yihiin hadii marka qabiil qabiil loo diray qolo walba ciidan walba qoliisu raaci Soomaali inay ku dhaxdiraan waa laga yaaba oo kuwa iminka jooga ay islaayaan inay islaayaan dambay islaayaan sababtoo ah weeye waxaan waa qabiil qabiil dal burbur haya lagu yaqaan sidaas in oo ciidankiisu qabiil noqdo waa dal burbur haya lagu yaqaan wayahay Itoobiya Soomaaliya ayay duulaan ku joogtay gobolka Gedo oo adiga la hadlaysaa ka mid ah meelaha ciidamada duulaan ku joogeen dhibaatooyin ay ku hayaan ummada ku nool maanta iyada isku duuleysa bal ka waran aragtidiina arintaas la xiriirta aragtidanada waxa weeye horta intaan taas u gelin waxaa kaloo igu maqal oo aan maqlay luuquna inay hadda xilxiran yihiin oo ay ka dhaqaaqi rabaan meelay u dhaqaaqaan ba intaasna waa xub aan siinayo laakiin annaga aragtidanada haddaad weydiiso waxa weeye wixii dulmi sameeya oo dulmi weyn sameeya oo ilaahayna ku sameeya oo magaranaysa diinta islaamka waa jidda oo awood sheegta mar unbay burburhayaana ilaahay subxaanahu watacaala oo maartay oo ka hor imaanaya ilaahay baana noo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay wixii asaga la cultama iyo ummadda muslimiintaaba ilaahay inuu la dagaalamayo asagaa sheegay marka waxa weeye cadow ilaahay isku itixaamay weeye dibka ay noo geysteen baa ilaahay noo gudahayaa kuwaana hadda waxa weeye socda unbay sugahayaan noogiye kuwa hadda sii joogi doona ilaamaka waxaan marka leeyahay oo aniga aragtida ay tahay ku salaysan tahay waan jee naga fakarni hubka ay haystaan inaan ka reebano oo aan ka reebana aniga ila quman waayo dhib culus bay noo geysteen ilaahay baana buriyay moogiye hadday sidii sii ahan lahaayeen dhibkii mid ka weyn bay nala dacsanaan lahaayeen marka waxaan anigu aragtidaydu tahay oo maanta aan islaamku dhan u sheegaya ilaahay subxaanahu watacaala kuwaan waa nooga hibiyey inaan anaguna awoodana tusno saasaan leh waxaa tiri hubka aanu ka qaadano qaabkee looga qaadanayaa hubka waa ka qaadanaynaa maanaga baryayna ma walaalyaalowna siiyaan dhahaynaa haddaan awood looga qaadan midda kale ciidan muraalkiisu jabay oo muraal jabay sideedaba horta waxaana iskama celin karo mana diriri karo difaacna kuma jiri karo caweeye wax yar hadda hadday dareemaan aniga waxaan filayaa inay badhihi lahaayeen hooyo hubka oo qaar ay noo soo geli lahaayeen oo maangelya ayna weydiisan lahaayeen baanaan u aminsanay wayna dhici doontaa ilaahay subxaanahu watacaala hadduu nagu simo way dhici doontaa waayo xadeed hadday kala burburaan oo hadda iyagii isqabtaan qaar baa raba inay badbaadaan oo si uun maarka ay ku badbaadaan waa soomaalida isu dhiiba qaar baa dhihi waxa weeye qaar baa hubka la soo gen marka arrintu marka saas weeye insha allah waxaan leeyahay nasrigii aan suweynay baa ilaahay noo keenay ilaahayna aan barino oo ilaahay aan tala saarano waxaana waxa weeye ayaga gudaheedba la isku itixaamay annaguna aan dhalin siina maaragtay itixaanka laftiisa aan waxba dhalin siina leh ma aha inay xataa caawa nabad xataa ku baryaan maa sida haddaan la yeelno marka fursad la qasaarshay aad u aragtaa fursad la qasaarshay mehe fursad la luyay waay marka jaanis iyo ku hadduu jaanis helo oo jaanis ka faa'iideysan waay moogtahay waqtigu marba kusoo maraaya moogtahay قرتي كان كان سوين لي إلهي نوكيلي وعن لي هالغة فايدش دين عظيم هو السامي وحقاك دقستيال قبلك شبيلة خوصي وحاك كدعي اسكو صوبح كدن اح قفكي فرانسيسكو او قيستي النبي قينا محمد صلى الله عليه وسلم رق إياه وين كنول شبيلة خوصي ايا آت كقدي ديي افلقاد دي فرانسيسكا وحايدين كسو مغان عودتكي لقجي ديي وحانا كور مرينا نبادون عبد الله كفرديد ورهور تمركا كووال ننكاد عايسا وحكسي قيسان إله باب ظهيري waxaad ka dhimaysan caawin lama arko inta rumaysay oo geed walba hoosta ku nool oo miyey magaalo taagan baa wax idan ka reebayno intii nadeed la qaysay war haatan gaalnimada yadan iyo qamriga yagan iyo xoogaaga yagan oo la dhalalka yaga aduna isaga joogno nimanka ayaynaan taaban bay garo waayayno horta isagu faransiisaas wax aqlixbadiisa maanta anaga ino ma arkaysaa allahna inoo sheegay subhana wa taala oo la ina yiri war xataa xoolahay kaliita xoolaha kuwa alle iyo rasuul ku kufriyay hatta xoolay kaliitaan allah inay yiri subhana wa taala rabbo inoo sheegay laakiin maanta waxa weeye waxa inoo sii tahay wax tarbay inoo tahay ilaahay mar walba kalmadiisu waa saxiix waana miisaan waana culays mana soo noqoto siduu meeshu dhigay taal laakiin annagaad waxaad moodaa ma aragtay kalmadda ilaahay leeyahay ma khafiifsano laakiin waxa weeye waan garanaynaayo war ilaahay waa tu sidaa yiri mar walba dhagta lama hayo hadda dhiba ma inaba gaadhay haddii mar walba dhagta la hayo war waxa kani xoolaha waa kaliitaan baa ilaahaynay marka waxaan leeyahay faransa waa waxa tahay wax liita oo aad iyo aad u liita caqli aan lahayn allahna ku sheegay annana waa ku aragnaa ee maanta waa kula talinayaa talada qaado waan ku waaninayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay aduu kuu soo diray dadku kuu soo diraad ka mid tahay raac oo rumee saasaa lagaa rabay halkaas waad ku badbaadaysa adduun iyo aakhiraba haddaadan yeelin soomaal wallaahi ilaah baan ku dhaarto inaadan badbaaday adduunna bad aakhirana badbaadin maysid oo ilaa cadaab wuxuu kuu shiday aada u xanuun badan adduunkaa soo haray noloshii khamriga lahayd iyo doofaarku aad cunaysay iyo hurdo aad seexato waa kaa habeen hala tegay wallaahi inaadan laba indhood soo daba saaray hoog iyo ba'yo hantoolay baa kuu yaal halkaa wadaa kuu furanay alle iyo rasuul rumee muslimkana gacmaha u taago waxaa tiraa war alle iyo rasuul baan rumeeyo gaalnimada waa ka soo noqday helay nabadgeliyo wallaahi wadadaas aad ku badbaadi kardaa faransa intaasaan ku leeyahay muslimkaan u soo noqonayaa waa hadalkayga labaad faransa oo intaan hadda tilmaamay ku nool iyo kuwa ka liitaa sababta faransa oo ku nool ilaa iyo bahashii maxaan ku dhahaa baraa wii halkan oo kale sababta uu nabigeenna looga kari waayay nimayo sabab bay leedahay wax ma aha iska yimid ma aha sabab bay leedahay sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxaa soomaalidu ku mahmahdaa ishiisa laga arke yaa ushiisa lagu dhufta bal u fiirso warka marka isha la arkay oo usha laga qaato lagu dhufta maxay ahay ushaa sidataa lagaa qaado lagula dhacay oo sababtu maxay tahay ishaada laga arkay oo isayda maxaa lagu arko wax kastoo lagu yidhaahdaad sidaan tiri qoorta unbaad saa tiri eegad waa lagu humaatiyey waa lagula hadlay waa hadla weyday waa lagu weeciyey waa ka jawaabi weyday waad hadasha waa lagula hadlay waa ka jawaabi weyday waa lagugu dhufto way isdhaqaajin weyday marka qalab kaleba lagugu soo qaadan maaye ushaadii baa inta lagaa qaataa lagula dhacaya faransa sababta u keentay inuu nebi maxamed waalin walba ku farabaxsado looga taagi waayo war waa isheenna muslimiinay isheenna aynu u yeelo tu laga baqo aan ka dhigno oo gaaluhu ka baqdo sida looga dhigayo isu tilmaami mayne aynu u sheegno mar ka dhigno mid laga baqo sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay nabadoon cilmi xuseen nabi maxamed diintiisa nimaan ku dhaqmin oo wuxuu leeyahay mid aan qaadan qowl iyo ficil wixii nabi maxamed ka sunaada aan qaadani nabi maxamed kuma dayan mar uu heli karo waxbana uma aha weligaa meelaha ka buuf buuf iska ilaali arrintaas nabi maxamed waa inaad dhimataa waa inaad lagu dilaa waa in mataqanaad u rafaadaa waa inaad wuxuu sameey jiray aad samaysaa waa in wuxuu la yimid aad qaartaa gidigood waa in wuxuu kaa reebay aad ka hartaa gidigood waxaan leenahay soomaaliyan usoo jeesanaynaa soomaaliya walaalayaalow waxaan leenahay siyaba siyay daantaa sidii hore waxoogaa waa la soo dhaama bil bilaabatooy aan yaan idhi anugu maalin weyn markaan burca ka maqlay hadalladaan ku diirsaday waxaan leeyahay bogaadinayaa marka u horeysa magaalada buray ehelkeedaan bogaadinayaa aan bogaadiyee tilaabada aad qaadeen oo faransiiska aad ku jirteen aad baan idinku bogaadinayaa laakiin walaalayaalow haddii aad oday waayeel oo meel fariisto oo dhaqaaq balaheen waa ku dilayaa oo jabtay wiilashiisii 20 jiraalana idinada fafadhiyaan macquul miya mu ku dhaafayaan wiilashu burco ay waad banaa baxba ee biix ku banaa baxbaan leeyahay aan waxan leeyahay magaalada gaalkacyo ayaan ka maglaayayna banaa bax gaalkacyo waxan leeyahay labada baahleed in qaybsaday ku banaa bax Puntland iyo Galmudug la baxay labada baahal ee in qaybsaday oo qadka cagaaran magaalada u dhigay hadaa ru sheegaysa Faransa iyo Paris dul ba ka sokeeyay dib ba ka sokeeyay laakiin kuwana waxba ka sokeeyay inta gurigaaga cabuulo ka dhareetid oo caanaha geelaga cabtaad ku kuracshay kartaad waxaartu ka sameey kartaa labada nir idin kala xayirtay labadaas nin tilaabo ka qaada waa gaalka ayaa saaleeyay waxaan bogaadinaya magaalada Cadaado Cadaado waa ku maasantaa wixii aad sameysay oo Nabii Maxamed qol iyo ficil buu sameeyay Cadaado waa intaas oo ka sii xaq jirtaa oo aad ku banaa baxdaa dulliga idin haysta Jabuutaanka iyo Xabashida waa inaad ku caasisaan qorqor iyo wax wato afar qolo ayaa isku haysta Cadaado inta saartiin wax qeyr helmaysaa ilaa aad noqotaan mujaahidiin dab ah oo Nabii Maxamed kaleey salaam salaam dadku u heelinaya oo naf iyo maal ugu heelinaya aqla safataan waxa kale tu xubka ma jiraan ilaahay ka baqa cadaadoy waad wanaagsan tii dad badan ka wanaagsan tii waad bogaadinaya laakiin waraabayaash in qaybsaday oo in dhaxfo fadhiya ku bilaabayna markana waxa kalimad soo jeedinaya Sultan Aadan Ismaan Sultanka Beesha Tuni in Faransiiska uu ku soo laabto Nabigeena Cali (salaatu wa salaam) uu caayo maxaa kalifay anaga muslimiina inaan isweydiina la rabaa wixii kalifay maxay tahay marka wixii kalifaya waxay tahay anagii dayacnaanteenayna arkeen meelaha mujaahidiinta ay joogan maane meelaha kale inay dayacayeen ayay arkeen umada muslimiinta si guud ahaan waxaan fareyna meel kasto ay joogan gaalada ugu horeeyay Faransiiska meel Allaala meeshii ay ka arkaan haday Faransi tahay hadii kale magaalooyinka kale ay tahay haday Soomaaliya tahay meel Allaala gaala ay joogto in ay meeshii ay ku arkaan inay ku dilaan umada muslimiinta sidaasan fareyna hadaanu nahay odayaasha wilaayadka ku nool ee dhaqanka Faransina waxaan leenahay Faransa hadaad ku soo dhiiratay Nabigeena Cali (salaatu wa salaam) inaad caayso adigii gaalka ah oo Faransiiska hadaad ku soo dhiirato anagana markii horebo waan ka foojignayn waayo waxaad ku gaalowdeen aba waxay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii soo dejiyay Nabigeena Cali (salaatu wa salaam) wixii loo soo dhiibay markii hore aad ku gaalowdeen waana idin ka sugayay in Nabigeena Cali (salaatu wa salaam) aad aysan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisana aad aysan waa la idin ka sugayay umada mujaahidiintaana waxa leenahay ee dadaalka idinka awadaan dadaalkiina ku sii dara waan idin soo daceynayna mujaahidiinta kor Allah ka dhigo gaaladana Allah duleeyo gaalada Allah duleeyo wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Injineer Ogaab ayaa kamid ahaa wax garadkii ka hadlay kulanka ka dhacay Kunya Barrow oo lagu difaacayay cirdiga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanta waxaan meeshaan u fadhnaa inaan muujino waxaan ka aminsanahay cid alaalintii cidii Nabi Muhammad sallallahu alayhi u gafto waxaan ku dhigleen ama waxaan ku sameeynaa meeshaan ka muujino makroofiga horta waxaan leeyahay Nabiga Muhammad ma ceebeyn karto mana cayn karto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa amaan وإنك على خلق العظيم وحير ماه ورير ماه إلهي سبحانه وتعالى قف كستو إسلام فهذا نايو أصغر نو محمد كسل إسلام مقلن نو شهادتين آخرين إسلام قالوا سوق على نو محمد درجز باشي قار سنتا نو لا محمد إلهي منزل بغوغة الغلي إنا عطيناك الكوثر علي نو لا محمد ما تواحد عيوانك تماها إلهي يا أمان وحا مرك أمد المسلمين تا ama shucubka muslimiinta meel kasta oo joogaan oo sheega waxa naga maqan maxaa waay maadaama ay xaaladda soo gaartay inay gaala soo fakanay oo Nabii Ilaahay Muhammad ay aflagaadeen ay soo gaareen maxaana la gudboon anaga awalan wa'tasimu bihablillah jami'an makroon iyo waxa marjoog am ku wareedad ah hal waaqwaal wax ay kala dheereen malee marka dadku waxaan rabaa inay fahmaan gaalkaan hadda oo ama gaaladan oo Nabii Ilaahay Muhammad ku had gudbeysa iyo kuwa aan soo dhaweysnayn oo aan leenahay waddankayba noo ilaalinayaan waxa ay isdheeriyeen mal waa wada doonfaar makroona kufra ugaandes ma soo dhaweysna farmaajo ma soo dhaweysna meel mise galeys marka dhinacaan ka marno nin kasto aaminsan oo ama islaam ah ama nabi ilaa muhammad xaqrimis aaminsano maad muqdisho joogo mu baraw joogis mu qotaw ama kasoo hijro ama dagaal baraw joogis mu joogis ma joogis ilaa yamel kul wa malay baydaw kul wa fudan joogis male sababtu waxaad u dhaxno sham dhax fadhisa gaaladii oo maanta maqroon ku u soo dirsay ciyaalkiisa ama aruurtiisa amardadiisa dhax fadhisa ardaydiisa oo saacbinaysa oo maanta canshuur aad siinaysa aad taafuleenaysa in islaamku dumiyaan ilaa allah rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan kala ku diraa xaaladda markay islaam gaarto waa la kala baxaa sidan markay xaaladda sidan gaarto oo saacadda 120 kuleelkeedu u gaaro waa la kala baxaa maxaa loo kala baxaa ahlul haqna dhacay maran ahlul baadilna dhacay maran nin kasto haqdoon oo mujaahidiin taa kamaa nin kasto ama naag walba oo maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminsano nabigiisa aaminsano oo maanta soomaayo salaadaayo xajnaayo xuquuqda ilaahay ku leeyahay gudgudanaayo mujaahid akhi maw noloshaan adduunyo waqti waay 120 gaar waa dhamane 200 gaar waa dhamane ilaaki meel aan baaxlu ahaan aad ilaahay nasiib ku siiyo janno ku siiyo intee waay qiyaamo waay ilaahay jannada loo shaqeysto hala fikiro oo hal isqabto nin kasto oo joogo meelaha walaayadka joogo ilaahay oo cabsada xaaladda maanta saacadda waxay gaartay 120 meel oo laga jahjama lagu sheekeysto lama la taagno hal laga soo hijroodo hal laga soo hijroodo hal laga soo jeesto saasan lahayn wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullah markana waxaan idin soo gudbinayaa haweenka ku dhaqan Kunya Barrow oo dhankooda ka dhidhiyay iyagoona difaacaya cirdiga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhibaatada Faransiis maanta soo gaadhay aad baan ugu faraxsanahay muslimiinta caalamka daafaca caalamka jooga sida ugu hadlan iyo sida magarnaysa macnaa ugu kacay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayadoodana aad baan ugu tahniyeynaa meel walba ay joogan muslimiinta laana gaalku wuu fiirinayaa Soomaalidu waxa ku maamahda dhaqanka usha lagu dhufta xirtisa lagu dhufta macnaa wuxuu fiirinayaa hadii Nabiga calaayay alayhi salatu wasallam inaan iska xanaayno iska cunayna iska soconayna sidii xoolahi balse hadii jawaabti aan bixinay caalamka maanta meel walba islaamka jooga ka hadleen oo ka dhidhiyeen maanta wuxuu ogaanayaa inay nool yihiin ummad Muhammad buu ogaanayaa Faransi insha Allah taala haddana ilaa waxaan ka rajaynaynaa bi idnillaah waahid al-ahad in muslimiinta hadda ka aysan kaliyo dulka aan ahayn inay ku kacaan bagaalada laftooda ilaahay inuu ku salida ilaahay subhanahu wa taala ka bariyana Faransa waa nadeen weeyde laakiin waxaan ku sheegayna inaan kugu soo socono bi idnillaah waahid al-ahad hadaan ku soo haleelina walaalaheena muslimiinta jooga diin saya walaalaysay la ilaha illallah muhammadur rasulullah aya walaalaysay meel walba ay joogan ama faransi ahaadaan ama ahaadaan magaranaysa mareekana ahaadaan ki muslimnaana ka walaalkeena weeyaan maanta insha Allah taala waxaan halkan shucuurteeda aan ka dareensiinayna oo inaan ka damqanay aan ka dareensiinayna faransi ayaan u dareensiinayna shucuurteeda waxa uu sameeyay aflagaadada uu markaa ku xogxogsanay oo uu leeyahay waan si wadaya nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam inuu markaa aflagaadeeyo oo sawiran si wadaya waxaan leeyahay haddaad ballan ku qaaday inaad sii wado nabiyullaahi maxamed aflagaadadiisa bahasha kugu socotay kugu bilaabantay waa kugu sii soconaysa anagana ballan waxaan naga go'aana inaan surkaaga markaas jiro oo xididadaada aan siibno oo caalam insha Allah taala caalamka halka aad kaga taalo aanay noqoto caalam islaam uu noqdo oo barta aad degan tahay oo noqoto guriyahaygi iyo meesha aanu madarista ka dhigan lahayn iyo markaasina masajidada aanu ka dhigan lahayn ay noqoto insha Allah taala ayaan markii soo gaarsiinayna wax la cambaareeyay ma surkaa lagu cambaareeyay surkaaga lagu cambaareeyay in lagu jaro oo dhigaaga lagu cambaareeyay in lagu daadiyo oo laamiga inaad susunta lagu cambaareeyay oo laakiin anaga naga dhacaysanana waa ka xunahay ee waa cambaareeyayna wax sanaga naga suuro weeyso dagaal aya naga suuro weeyey gacanteeda naga suuro weeyse saaca oo sanadka way ku siidata saaba maran bad saxan ku garaacaysa oo sida siib mayabaad saxan u tahay salka halkaad ku haysa lagu sadqaynaya Faransa uu kibray fakfaktiisuna way badatay waayahan dambe waxa la kirleeyay Nabiyuulaahi Maxamed Faransa waxa la leenaa dadka muslimiinta aanahay Faransa dagaal ayaa noo ilaamis awalba gaalba dagaalku way naga dhixeyay asalkeen hore dagaalku way naga dhixeyay gaalba anagu muslimiin baan ay noo taalay laakiin way soo dadajisay ilaam dhow ayaad gelisay baan leenahay Faransiiska markaad Nabiyuulaahi Maxamed laga kirwayay ayaa dagaalka noo ilaamisay soo moogid awl banaas baa hilka dafarka cun jirtay waxna ma garanayn sidee moogtahay horta faransa nay maxuun rakka togooday hada istireen waxa qafrigu goorto ayadaa gaari mise waxna ka qaadayaan mise ilaahay baa wanaajiyay wanaagna aad dhigay dunida korkeeda aakhir meelka si ilaahay wanaag buu dhigay rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam laakiin waxa ogaatay inuu nay maxamed leeyahay rijaal rag iyo dumar bale ummad buu ku tirsan hadaan moodan wax go'an kaliya galay warabul kaaba wuxuu ka tagay rag buu ka tagay inaan lagu ciyaareen lagu jeesjeesi karin laakiin bas waxaan soo dajisay geerideeda uu ilaahay raxmaanka waxaan ka barayaa faransiis ilaahay albaabadan isugu laabo dhaqaalihiisa ilaahay inuu burburiyo kibirkii fasaadku wada ilaahay inuu xawayn ugu dambeeyay hoog iyo halaag faransa dabayliyo dadad kugu ragmade faransa dabayliyo dadad kugu ragmade dareemada soo degdega dayin kugu halaag dareeran ka baxayn deerarkaaga gali gabagabadii dhuuxa ayaanu isla soo gaarnay markaana waxa idinku soo maqan xalqada koowaad qaybta afaraad barnaamijka adkarta ee ay diyaarisay idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaana soo jeedinaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir sharciyada islaamka oo ah diin dhameystiran isla markaana buuxinaysa jawaanibta kala duwan ee nolosha ayaa arrimaha ay dhiirigelisay waxaa ka mid ah wada tashiga muslimiinta dhexdooda ah si ay taasi u horseedo quluubtooda oo israacda dhinaca kalena u waafaqaan halka uu qeyrku ku jiro nusuusta sharciga ah ee kitaabka iyo sunnaha ayaana ah kuwa ballaaran marka jaanibkaas laga hadlayo sidaas darteed sharciyada islaamka eena amartay inaan dhexdeenna tashanno ayaa dhinaca kale nagu boorinaysa inaan allah subxaanahu wa tacaala la tashanno arrinkaas oo loo yaqaano istiqaaro istiqaarada waa laba ragaco oo sunno ah oo uu tukanayo qofka muslimka ah marka uu xaajo ama dan leeyahay waxaana taxiyaadka kadib uu akhrinayaa adkaar uu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada u bari jiray sida uu quraanka u bari jiray oo kale ma hoogo qofka istiqaaraysta lana tashada bini'aadamka arrinkiisana iska hubiya ayuu ku leeyahay sheekhul islaam ibnu taymiya risaalada al-kalimu tayyib inkastoo dhammaan adkaaraha ay muhiim yihiin haddana adkaarta istiqaarada waxay leedahay muhiimad ballaaran waxaana inala gudboon inaanan noqon dad iska dhaqdhaqaaqa oo iska socda oo aan noqono dad Allah ku tiirsan isla markaana istiqaarada la yimaada Sheikh Cismaan Maxamed Shire Sheikh Cismaan Dacwo ayaa soo gudbinaya adkaarta istiqaarada ee la akhriyo marka la tukado labada ragaco ee sunnada ah iyo macnaheeda oo af Soomaali ah walaalayaal muhiimadda ay leedahay istiqaaradu waxaanu ka garan karaa ducada Nabiga Cali (saw) uu inoogu jireeyay salaatul istiqaara walaba ragacooda oo la tukanayo nabigeenu yinay calayhi salaatu wasalaam idaa hama axadukum amran falyarkac ragacteen kayra alfariida thuma liyaqul nabigeenu wuxuu yiri haddii midkiinu ku hamiyo arrinkaasi wuxuu doona ha noqdo guur ha noqdo inuu magaaladiga ha noqdo qof inay shirkoobaan ha noqdo hadduu arrin ku hamiyo falyarkac ragacteen kayra alfariida atukado laba ragcood oo aan ahayn falal macnaha sunnaa thuma liyaqul dabeedna ha yiraahdo allahumma inni astakhiruka ilaahu adan ku door weydiisanaya bicilmika cilmigaaga waastaqdiruka biqudratika ilaahu awooddaada iyo kariimadaada ayaan ku kariimo weydiisanaya waas'aluka min fadlika alcadiim fadligaaga weyn ee aad leedahay ayaan ilaahu ku weydiisanaya fa innaka taqdiru adigu waad awoodaa walaa aqdiru ana ma awoodo watacalamu waad ogtahay walaa aclamu ana ma ogi anugu macnaha waxba ma ogi arrimuhu say yihiin ma ogi adaa og innaka anta callaamu lguyuub ilaahu adigu waxaad tahay Allah cilmi badan oo calaamul quyuub waxa maqanay qarsoon dadka aanay ogeyn Allah uu ogaal badan baad Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ilaahu dad ugtay arinkan markaad maraso arinkan nabigaan wixii wayu samaxa jato tantiis buu sheeganaya maana bisi waaji gabadhan inaan guursado hebel inaan shurka la noqdo inaan meesha adigo arinkan haddii ugtay arinkii baad magacaabi khayrun li fi diini haduu ii yahay arinkan inaan sameeyo inaan gabadha guursado inaan meesha adego inaan qofka shulka noqono haduu ii yahay khayrun li fi diini mid iyo khayr badan diinteeda dhexdeeda oo macaashi iyo macaashiga nolosheeda waaqibta amri iyo cilibta arinteeda cilibteeda faqdiru li ilaahu ii qaddar wayasiru li ina fudade thumma dibna baarik li fi ii baraka dhexdiisa wa in kunta ta'lamu haddad ukta ilaahu anna hadha al-amr arinkan arinki baad marka dib u celinaysa goorka gabadha qofka ina shulka noqon haddad ukta arinkan sharrun li fi diin inu diin tayda macnaa u shar badan yahay wa maashi maashkayga sharci u yahay wa aqibata amr arinta ciribteeda inu sharci yahay fasrif ilaahu lahu isaga anni aniga wasrifni aniga niga lihanu isaga arinka waqdir li ii qadir al-khayr khayrka ii qadir haythu kana meeshu iga jiro sumardini bi dabeedna iga garaalin noqo marka walaalaya ducada oo nabigeenu na baray oo salaatul istikhara nabigeenu wuxuu saxaabada u baray sida suurad quraan uu bari jiray oo kale ayuu u baray marka ducadaasina kala barak cabad baad tukanaysaa wala barak cabad marka tukanta kadib baad ducada akhristanaysaa arinta aad ibaad ilaahay u bandhiganaysaa u sheeganaysaa ilaahay wuu ku waafajinayaa meesha khayr ku jiro dhikriga iyo adkaaraha allah loogu dhawaado waxa qayb ka ah sunnooyinka ha ahaadeen salaadaha sunnaha soonka iyo wixii la mid ah allahna wuxuu sheegay in adoonkiisa uu jeclaanayo marka uu sunnooyinka ugu soo dhawaado الشيخ مهد ورسامي أبو عبد الرحمن أياس وقد بنية حديث القدس عجيب أو والله كو أمانا يوددك سنوين كوذو بذيهين حديث القدس وحو الله كويري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لا أعطينه ولن استعاذني لا أعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته عبادة الله بصمرك وحيكوه قامنيسا فالي أهان شاه يجعلك ألا واي عبادة ألا وحيقفك أتهي قاشاني بفيس وبلايذ يفتنت يا شيدانك كغمبغن قاله لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير تقرق يا أذكار توحى قيب وين كأ أغرنت قرآنك كريمك أيضا اللوغة بدبادة يؤافوين بضن اللهنا أو نغسينا يؤجر فربضن قرآنك أولا لنا أولادو وحو قلبك إلالي قفلت يوموغنانته walla sheenana waxay noqonaysaa mid qoyan oo hoos harsanaysa tacliinta iyo toojihaadka sharciyada islaamka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inoo sheegay in dhaxasha qalbiga lagu sifeeyo xusuusta geerida iyo aqrinta quraanka kariimka waxaana inala gudboon inaan joogteyno aqriskiisa oo qayb ka ah dhikriga allah xassa wa jalla sheekh abdul ilaah ayaa soo gudbinaya xadiiska oo arinkaas ku sheegay rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhikrullahi yunadhifu alqalba as-sadi'a qalbiga dhaxalista ayuu nadiifiyaa dhikru oo dhaqa فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ ورقلوبة موضنا ياشا ويد حليستان كما يصدأ الحديد سيدة برتبة أود حليستو أما ريستو إذا أصابه الماء برتها سمركو إمارتي أي ترابكو كذلك بيها بناك اللورد قيل يا رسول الله وما جلاؤها هدي قلبكو دي حليستو برتو أن قلنا مركو دي حليستو صوفها مريناكو عضيناي وما جلاؤها محل وصف يا قلبك قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن لماذا هسا قلبك اللغة لغا وهدو ومارت من مدو صغل ومارت ومدو بايد اللغة لغا ود حريستو موت كأعض الله حسوستا هبين كستمارتي كوري هدو كوي من تماما أتشاش كوي مجمع تقاند وينو ذكرك حسك موت كوكوبته سيدوك القرآن كان وينو آدو آخره لماذا هسا النبي ودو وشي قلبك إن لغة لغا لغة نظيفية شكوك يا شبهات يا نفاق بلا ولا ملقاك صاروا صارف الدعاة جارت بالخطار ومن سار ذي الصدق فيها انتصار أقصاب بالله بو ما ننت أورا شقفك بني أدمك إلا ما ننت اللدقة يا إلك وحا أو كدح جراء أذكار يا ذكري وأكن مرك أورا شو الله أخرين يا أذكارته الله بركة الله قوة يدين يو ما لنك الله أسنا وأسقان الله أخرين يو دعاء الله لغو ويدين ايو ان او انحرستو انت كدحي سلبا داس وقتي اي او قفك عقل قيس تامكي اي ايو الله سبحانه وتعالى نبيكي سشرفت بضن وحو نوغو سو ديبي اتكاراد ان اخرين اينو مركان سيحان اينو مركان سو توس اينو مركان قرغة كبح اينو مركان قرغة سو قل اينو مركان مسجد كقل اينو ايو مركان كسو بح اينو مركان ارغ نوقف حنونسن ايو مركان بوغان اي نوقف جرن مركان مروغو سنهي مركان قورسن اينو مركان فرحنو iyo lahad kasta oo kamid ah nolosha qofka muslimka ah waxa jira adkaarad u gaar ah kuwaas oo loogu tagi karo lagana baran karo kutubta ay qoreen culimada muslimiinta xitaa waqtiyada ugu adag ee muslimiinta dagaalka kala hortagayaan shisheeyaha wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku amray mujahidiinta in ay Allah xusan dhikrigana badiyaan iyadoo ay jiraan adkaarad la akhrinayo marka ay labada saf kulmaan ya ayuha alladheena aamanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun marka hatta jahat u taagantahay aaduga sum qatan ee dagaalku bilaamo ilaahay waxaanu abrayaa inaanu sugnaano digriga lahayna badinno waxyaalo lagu guuleystay kamid tahay fawaayida digriga laga helay kamid tahay in guusha lagu helo oo gaaladana laga adkaado وقوله باكمده فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سمعت وحويان صلاه الصبح انت قرحت كو صبحين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وانت قرحت قاعدا من بعد صلاه العصر يو قرحت انت قاعدا اي ادفد بدنيهن inkastoo muhiimadda iyo waxtarka ay adkaartu leedahay nolosha qofka muslimka ah aan halkaan lagu soo koobi karin haddana waxaan nasiib daraa inay nagu badan tahay qaflada iyo moogananta kana tagnay inaan adkaaradka ku aqrino munaasabadka ay leeyihiin barnaamijka dhuuxa intaas ayaan caawa ku soo afmeereynaa oo qodobo kala duwan aad ku dhageysateen tan iyo mar kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu